نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الغافل عن ذكره الغافلون رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آئماً ابدا انا حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید عن ابی کرم عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے 21 پارے کا 14 رکوع اور سورہ سجدہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 یعنی آج سورہ سجدہ مبارکہ کا جو درس قرآن ہے وہ شروع ہو رہا بارے میں جو تھی اس پر کچھ بیان کیا تھا تو آج سورہ سجدہ مبارکہ ہے یہ سورہ سجدہ مکیہ ہے سوا 3 آیتوں کے جو فمن کان مومنا سے شروع ہوتی ہیں اس سورت میں 30 آیتیں اور 3 رکوع 380 کلمے اور 1518 حروف ہیں ایک مخلوف مقطعات کے بارے میں گزارشات کی گئیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ کتاب کا اتارنا ہے کہ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی مثل ایک سورج یا چھوٹی سی عمارت بنانے سے تمام دنیا کے فصحا و بلغا عاجز رہ گئے تو رب کہتا ہے یہ رب کی طرف سے پروردگار عالم کا اتارا گیا ہے اور جب آقا نے پڑھا بڑے بڑے صحاب العلماء تھے بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیب تھے اس وقت عرب میں لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بڑے بڑے فصحا بلغا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں زبانیں نکل گئی ہیں بلکہ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے ان لوگوں کا گل گئی ہے, بول ہی نہیں سکتے تھے. فاتو بصورت من مثلہ, لے آؤ ایک صورت اس قرآن پاک کی طرح کی. لیکن کہاں سے لائیں, یہ رب کا کلام ہے اور یہ اس کا اعجاز قیامت تک کے لیے ہے کہ الحمدللہ نہ جس پر آیا اسی مثل اور نہ جو آیا اسی مثل. نہ قرآن کی مثل ہو سکتا ہے, نہ رب کی مثل ہو سکتا ہے, نہ کوئی دوسرا جبرائیل ہو سکتا ہے, اور نہ ہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, بلکہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے, اس نے بھیجا ہے. ان یقولون افتراہ, وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. ظالم کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے خود بنا لیا, جانتے بھی ہیں یہ امی رسول ہے. بھئی اگر خود بنا لیا تو تم تو پڑھے لکھے ہو, تمہارے پاس تو بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہیں, تم بھی تو بناؤ نا ایک سورت ایسی لے آؤ, چاند یعنی آیتیں ایسی لے آؤ. لیکن نہیں ہو سکتی, نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح مانتے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی کتاب ہے تیری, بل الحق من رب کا, محبوب یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتن ذرا قوم ما آتاہم من نذیر من قبلک, تاکہ اے محبوب تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی زمانہ فطرت کی بات ہو رہی کے بعد آقا کریم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا, اور خاص کر مکے میں تو کوئی رسول کوئی نبی آئے نہیں, تو کہا اے محبوب یہ کتاب آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ڈر سناؤ ایسی قوم کو کہ جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے. تو جس کے پاس کوئی رسول نہ آئے وہ زمانہ فطرت ہوتا ہے, اس لیے صرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین چونکہ زمانہ فطرت میں ہوئے ہیں لہذا وہ جنتی ہیں. تو فرمایا لعلہم یہتدون, شاید وہ ہدایت پا جائیں, شاید وہ ہدایت جو ہے اس کو حاصل کر لیں. الحمدللہ تعارف اپنا کرا رہا ہے, اور کتنا پیارا تعارف ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ جس نے آسمان اور زمین, وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے, فی ستۃ ایام, چھ دنوں میں بنایا. تم من دونہم من ولی ولا شفیع, اس سے چھوٹ کر لا تعلق ہو کر تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ تمہارا کوئی سفارشی. افرا تذکرون, کیا تم دھیان نہیں کرتے, تم غور و فکر نہیں کرتے. اللہ جل مجد الکریم کو چھوڑ کر کوئی کون کوئی سفارشی بن کے کھڑا ہو, فرعون اور فرعون کی فوج ایک طرف, نمرود اور نمرود کی فوج ایک طرف, اللہ جل مجد الکریم کے مقابلے میں کسی کی کون حمایت کر سکتا ہے. جتنا بڑا قارون جو تھا وہ دولت مند تھا, سارے لوگ اس کی بات میں ہاں میں ہاں ملاتے تھے, لیکن جب زمین میں دنسایا گیا تو اللہ نے کہا کہ آج کوئی اس کا حمایتی. تو کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کا کوئی حمایتی کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو کیا تم دھیان نہیں دیتے, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الى الارض, کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمانوں سے زمین تک, اور امر اور اپنی قضاء و قدر سے تدبیر فرما, یعنی تدبیر فرما رہا ہے. سن یا رجوع الیہ, پھر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. فی یوم من ایسے دن میں, کان اقدارہ الف سنۃ, کہ جس کی مقدار ایک ہزار برس ہوگی. مما تعدون, کی مقدار آئی ہے اسی آیت میں, تو جیسا ہم نے پیچھے پڑھا, تعرج الملائکۃ الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنۃ, 50,000 سال کا دن ہوگا. یہاں آیا کہ ہر سال کا دن ہوگا, تو قیامت کا دن تو ہوگا 50,000 سال کا, لیکن بڑا ہوگا اس لیے کہ بعض کافروں کے لیے 50,000 سال کا, بعض کافروں کے لیے 40,000 سال کا, بعض کافروں کے لیے 1,000 سال کا, لیکن مومنین کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کا دن بعض مومنین پر اتنا چھوٹا ہوگا کہ جیسے ایک فرض نماز پڑھی جاتی ہے. ادھر فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور ادھر قیامت کا دن جو ہے وہ گزر گیا. اسی طریقے سے ادھر یعنی سینے دھرمی ان کی جو ہے تکلیف اور آسائش کے مطابق اس دن کی مقدار ہوگی. دنیا میں دیکھ لیں رات وہی ہے جو ہر روز آتی ہے، لیکن جب آدمی بیمار ہوتا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ رات لمبی ہو جاتی ہے، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ ایک ایک ماہ کا لگتا ہے، درد میں ہوتا ہے، اور جو آدمی آسائش میں ہوتا ہے، ادھر سوتا ہے ادھر اٹھتا ہے اور کہتا ہے آج تو رات بڑی چھوٹی سی لگی ہے، ابھی تو میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی. تو قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے تو قیامت کا دن پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، نماز پڑھنے کے ٹائم میں گزر جائے گا، ایک دن میں گزر جائے گا، اور کفار یہ وہ ہزاروں سال کا ہوگا. ذالک عالم الغیب و شہادۃ العزیز الرحیم، ہاں ہے ہر یہاں اور یہاں کا جاننے والا، عزت والا ہے، رحمت والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور پھر وہ غالب ہے، عزت والا ہے، عزیز ہے، اور رحمت فرمانے والا ہے. کون اللہ؟ سبحان اللہ. اللہ وہ اللہ، اللہ جی احسن کل شیئن خلقہ، کہ جس نے ہر چیز بنائی، جو چیز بنائی خوب بنائی، اللہ جل میں حضر ابتدائے حکمت بنائی، ہر جان کو وہ صورت دی جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے مناسب ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کیسی کیسی بنائی، اور کتنی کتنی پیاری بنا دی اللہ جل مجد الکریم نے چیزیں. وبدا خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق شروع کی میں تین مٹی سے، یعنی جب انسان کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، تو فرمایا انسان کی جو ابتدا ہے وہ مٹی ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے، یعنی پھر پہلے تو مٹی سے حضرت آدم کو بنایا، پھر آگے سے انسان کیسے چلائے کہ ایک بے قدر پانی نسخے سے اللہ جل مجد الکریم نے جو ہے وہ یعنی اس کو انسان کی نسل کو اس میں رکھ لیا. اب وہ بے یعنی بکت پانی، کیسا پانی کہ جو ناپاک پانی ہے، جو کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنی اصلیت دیکھنی چاہیے نا. اسلام بڑا تکبر کرتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے، بڑا گھمنڈ کے ساتھ دنیا میں رہتا اور چلتا ہے. ارے تو اصلیت کیا ہے؟ ایک گندے پانی کا جو ہے کپڑا. ثم سمراہ، پھر اس کو ٹھیک کیا، ماں کے رحم میں پانی کے نطفے کو گوشت بنایا، وہ نافا رفیع میں روح ہی، اور اپنی طرف سے اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کر دیا، اپنی طرف سے ایک روح پھٹی، وہ جار لاکم سم عمل اب سارا، پھر اس کے پھر تمہیں کان اور آنکھیں دے دی، ول افرا، اور تمہیں دل عطا کر دیے تاکہ تم سنو، تم دیکھو، تم سمجھو، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، دل سے زور غور و فکر کرو، سمجھو. لیکن کیا ہے؟ کلیل ما تشکرون، کیا ہی تم تھوڑا حق مانتے ہو، کیا ہی تم تھوڑا شکر کرتے ہو. اپنی آنکھوں کو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی کتنی بڑی نعمت. اللہ اکبر. یہ ایک بالکل نرم و نازک سا حصہ ہوتا ہے جو آنکھ دیکھتی ہے، ذرا سی چوٹ لگی تو گیا، بہ جاتا ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. کانوں کو دیکھیے کہ کانوں میں ایک چھوٹا سا بڑی سا پردہ ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھیے کہ وہ کیسے انسان کو ہر قسم کی آوازیں سنا رہا ہے، جانور کی علیحدہ، انسان کی علیحدہ، پرندے کی علیحدہ، چرندے کی علیحدہ، کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے یہ چیزیں رکھ لی. آنکھوں کو دیکھیے، کانوں کو، پھر دل کو دیکھیے. اللہ اکبر، پورے جسم کا سردار بنا دیا اللہ جل مجد الکریم نے دل کو، تو کہا اتنی چیزیں تمہیں دی لیکن شکر نہیں تم کرتے، بہت کم، کبھی کبھی کبھار. اچھا جی، اللہ کا شکر ہے، لیکن گلے زیادہ ہیں. فلاں کو یہ ملا مجھے یہ نہیں ملا، فلاں کو یہ ملا مجھے یہ نہیں ملا، اللہ نے مجھے کیا دیا، میرے سے تو امتحان لے رہا ہے. میں تو جب سے آیا ہوں باقی مصائب و علام میں زندگی لا رہا ہوں، کاروبار نہیں ہے، مجھ پر بیماری. ارے جو اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کر، جو نہیں دیا اس کے لیے دعا کر. یہ گلے شکوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کتنے تھوڑا، کتنا تھوڑا تم میرا شکر ادا کرتے ہو. وقالو، اور کہا، اذا دللنا فی الارض، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہمیں نئے بنائے جائیں گے؟ جب ایک مرتبہ ہم مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، تو پھر رب ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ بڑی عجیب بات ہے. ایک دن ولید بن مغیرہ آیا اور کسی پرانے قبرستان سے ایک مردے کی ہڈی اٹھا کر لے آیا اور اگ راہے تمسخر اگ راہے مذاق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے لگا عائشہ کن عظاما ناخرا، کیا ہم جب یہ ہڈیاں مصیبہ ہو جائیں گے پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا کہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے بنیں گے؟ بل ہو بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں. یعنی حقیقت میں موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے تو اس انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب کے حضور کھڑے ہونے کے بھی منکر ہو گئے. کہ انہوں کا مطلب یہ ہے نہ ہم زندہ ہوں گے، نہ رب کے حضور کھڑے ہوں گے، نہ ہم سے سوال جواب ہوگا. جیسے چاہو، جس طریقے سے چاہو تم اپنی زندگی کو گزارو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، اے میرے محبوب فرما دیجئے تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ. اللہ بھی بکلا بے تم، وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. اس فرشتے کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں. اپنے کان میں کچھ غفلت نہیں کرتے، جس کا وقت آ جاتا ہے بے دھرنگ اس کی روح قبض کر لے رہے ہیں. مرضی ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا مثل کفے دفت کر دی گئی ہے، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح وہ ساری دنیا کے مشرق و مغرب کی دیکھ رہے ہیں اور اس کی مخلوق کی روحیں بے مشقت قبض کر لیتے ہیں. رحمت اور عذاب کے بہت فرشتے ان کے ماتحت ہیں. اب دیکھیے یہاں اللہ جل مجد و کریم نے فرمایا توفاکم ملک الموت، تمہیں ملک الموت جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ وفات دیتے ہیں. حالانکہ اللہ وفات دینے والا ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اور حضرت ملک الموت نہیں. لیکن چونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے، اللہ جل مجد و کریم کو ایک بار مقرر کیا، لہذا اللہ نے خود انہیں کی حضرت ملک الموت کی طرف نسبت کرتی ہے کہ وہ موت دیتے ہیں. اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی وسیلہ بنے، کسی کی ڈیوٹی لگے تو اس کی طرف نسبت آ کر دینے سے شرک بدعت یا کفر نہیں ہوتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یوتی وانما انا قاسم، بخاری میں 4-5 مقامات پر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں اس کے تقسیم کرنے والا ہوں. تو جو تقسیم کرتا ہے اگر اس کی طرف کبھی نسبت کر دی جائے کہ اللہ کے رسول نے عطا کیا، اللہ کے نبی ہمیں عطا کرتے ہیں، تو یہ شرک اور کفر نہیں ہے. جیسا اس پر کئی مرتبہ میں نے یعنی تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین جب حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے، انی رسول ربک لیعلم لک لمن زکیا، میں تیرے رب کا رسول ہوں، مریم تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. حالانکہ بیٹا تو رب دیتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل نے اپنی طرح منسوخ کر دیا. یہاں رب نے خود موت دینے والا حضرت ملک الموت کو قرار دے دیا. تو اس سے یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ شرک ہو جاتا ہے غیر اللہ کی طرف کرنے سے، وہ وسیلہ بنتے ہیں. تو بعض اوقات چیز ان کی طرف منسوخ کر دی جائے تو یہ شرک اور کفر نہیں ہوتا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اور کیسا حال ہوگا اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچا ڈالے ہوں گے. کفار اور مشرکین اپنے افعال و کردار سے شرمندہ اور نادم ہو کر اور عرض کرتے ہوں گے، یعنی آج سر نہیں اٹھا سکیں گے. دنیا میں بڑے ظلم و ستم کے ساتھ رہتے تھے، دنیا میں بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بڑے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے. قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ تم دیکھو اگر کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، سب کی نظریں زمین پر گھڑی ہوئی ہیں، اپنے قدموں پر ہیں، آج سر اونچا نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے مجرم اپنے سر نیچے کیے ہوئے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور عرض کیا کریں گے، ربنا ابصرنا، باری تعالیٰ ہم نے دیکھا، باری تعالیٰ تو ہمیں فرمایا کرتا تھا، تیرے رسول ہمیں بتایا کرتے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا تھا، آج ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، باری تعالیٰ ہم نے سن لیا، تو نے جو کچھ کہا، باری تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھنے، تیرے بعد اور وعید کے صدق کو جن کو ہم دنیا میں منکر تھے آج ہم نے ان کو دیکھ لیا، اور تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو تو اب دنیا میں باری تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے، فرجینا، باری تعالیٰ ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، ان موقنون، ہم کو یقین آ گیا ہے، باری تعالیٰ اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، آج لو ان کی خبر، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا وہاں تو ہر شخص مانے گا، رب کو رب مانے گا، رسول کریم کو اس وقت شاب مشکل کشا مانے گا، مزہ تو تب ہے نا، دن دیکھے آدمی مانے، آج اللہ جل مجدل کریم کی عبادت کرو، آج اللہ جل مجدل کریم کو اپنا خالق و مالک مانو، قیامت کے روز جو کہ دیکھ کر کہنے بھائی بلا ہم بھول گئے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا، واپس بھی دے بھائی تالا، ایک مرتبہ واپس دے، نہ عمل صالح، ہم ایک چیز کے کام کریں گے، آج ہمیں یقین آ گیا، تو اس وقت تو اللہ جل مجدل کریم فرمائے گا کہ آج تو واپس تم نہیں جا سکتے، آج تو تمہارا ایمان لانا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے، اور اس پر ایسا لطف کرتے کہ اگر وہ اس کو اختیار کرتا تو راہ یاب ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم کافروں کو جگاتے تھے کہ وہ کفر کو ہی اختیار کریں گے، ولیکن حق القول منی، رب کہتا ہے میری طرف سے، لیکن جو ہے وہ میری طرف سے جو ہے وہ وعدہ پورا ہو چکا، بات مقرر ہو چکی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک میں جہنم کو بھروں گا انسانوں اور آدمیوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی، ان کے ساتھ میں جہنم کو بھروں گا، جنت میں داخل کروں گا، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو خازن ان سے کہیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اس دن کی حاضری کے منکر تھے، تم اللہ جل مجدل کریم کو مانتے نہیں تھے، تم اللہ جل مجدل کریم کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، آج مزہ چکھو، ان نسینا کو ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اب جہنم میں جا کر عذاب میں اب تمہاری طرف التفات نہ ہوگا، نظر رحمت نہ ہوگی، وضو کو عذاب کھل دے، ہمیشہ کا عذاب رکھو، بنا کون تم کام کرن، اپنے کیے ہوئے کا بدلہ دو، وہ جو تم روز یعنی برے کام کرتے تھے آج ان کا اپنے عملوں کا حساب لو، اور جہنم کے عذاب کا مطلب رکھو، انما یؤمن بآیات الذین، بے شک ہماری آیاتوں پر تو وہ ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بها خروا سجدا والله اکبر، جب میری آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے، اللہ کی آیتیں ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی آیتیں ماننے والوں کی پہچان کیا ہے، کہ جب رب کی آیتیں سنتے ہیں تو رب کے حضور گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، یہ آیتیں سجدہ ہے، سب دوستوں کو بہن بھائیوں کو چاہیے کہ سجدہ ضرور کر لیں گے، فرض واجب ہے سجدہ، جس نے سنا جس نے پڑھا، اور ان کی پہچان کیا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المراجع، ان کی کرتیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، وہ ساری ساری رات رب کے حضور روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ماننے والے ساری ساری رات بے حیائی میں نہیں گزارتے، بدتمیزی میں نہیں گزارتے، تکبر اور غرور میں نہیں گزارتے، یہ فلمیں ڈرامے اور گانے سنتے سناتے گالی گلوچ کرتے کراتے نہیں گزارتے، اللہ کی آیتیں سننے والے، اللہ کی آیتوں کو ماننے والے، رب کو اپنا رب ماننے والے جو ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المدا، جو ہے ان کی جو ہے کروٹیں وہ اپنے خواب گاہوں سے اپنے بستروں سے جدا رہتی ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں اللہ کے حضور رب کی حمد بیان کرتے گزرتی ہیں، کبھی رب کے خوف سے روتے ہیں تو کبھی رب کی رحمت پر مسکراتے ہیں، کبھی ذرا سا خوف کرتے ہوئے ساری ساری رات ان کی رب کے حضور گزرتی ہے، اور رب کو پکارتے ہیں رب سے ڈرتے ہوئے اور رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، الخوف بین الرجاء الایمان بین خوف والرجاء، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، رب کے عذاب سے آدمی ڈرتا رہے اور رب کی رحمت سے امید لگائے رکھے، نہ بالکل اتنا ڈرے کہ رب نے صرف عذاب دینا بخشنا ہے ہی نہیں ہے، اور نہ یہ کہے کہ رب جی ہے ہی رحیم و کریم جو چاہو کرو رب بخش دے گا، یہ دونوں شیطان کے حربے ہیں، مومن جو ہے رب سے ڈرتا بھی ہے اور رب کی رحمت سے امید بھی لگائے رکھتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے سے، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس سے وہ خیرات کرتے ہیں، ہمیں اپنے اپنے گرے بند منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان آیتوں پر پورا اترتے ہیں، کیا ہم رب کے حضور ہماری ذکر اللہ میں گزرتی ہے، کیا ہم اللہ جل مجدور کریم کے حضور گر کے اور رب کی حمد بیان کرتے ہیں، کیا ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے اور اللہ جل مجد الکریم کے خوف سے کبھی ہکاتے ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور کوئی جان نہیں جانتی، کسی کو معلوم نہیں کہ جو آنکھوں کی چھلک ہم نے ان کے لیے چھپا رکھی ہے، جو یہاں راتوں میں روتے ہیں، جن کے پہلو دستوں سے جدا رہتے ہیں، رب کی عبادت میں ہوتے ہیں، تو جزاؤں بما کانوا یعملون، یہ ان کے کیے ہوئے کا بدلہ ہے، ان کی طاعتوں کا جو انہوں نے دنیا میں ادا کی، رب نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، دنیا میں جو یعنی کھاتے تھے رب کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسی یعنی چیزیں ڈال کی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، جب دیکھیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا جو ایمان لایا وہ بے حکم اور فاسق ہی نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس کا مطلب ہے مومن اور فاسق، سچا اور جھوٹا، باطل اور حق کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، یہ بہت برا پیمانہ ہے آج کل لوگوں کا کہ سارے ایک جیسے ہیں جی، سارے برے ہیں جی، اور کوئی کہتا سارے ہی اچھے ہیں جی، نہیں، رب کہتا مومن مومن ہے، نیک نیک ہے، فاسق فاسق ہے، کافر کافر ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اتنی برابر نہیں ہو سکتے، ہم الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، فلہم جنت الماوی، ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، نوزلم بما کامیا معلوم، ان کے کاموں کے صلح میں مہمانداری ہوگی، فرشتے ان کی مہمانداری کریں گے اور ان کی عزت و اکرام کے ساتھ فرشتے ان کو لے کر جائیں گے. اما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جو بے حکم ہیں، وہ لوگ جو نافرمان اور کافر ہیں، فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب وہ ارادہ کریں گے وہاں سے نکلنے کا، جہنم سے بھاگنے کا، اعیدوہا اعیدوا فیہا، تو ان کو پھر اسی میں لٹا دیا جائے گا. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، چکھو عذاب آگ کا، الذی کنتم بہ تکذبون، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، تم اس کو مانا نہیں کرتے تھے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، کوئی جنت اور جہنم بھی ہے. چکھو اس کا مزہ اس آگ میں جا کر. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک عذاب بھی، دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں گے، بھوکے پیاس سے بیمار رکھیں گے، اور پھر آخرت کا تو بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہم ان کو کچھ نہ کچھ سکھائیں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، وہ باز آ جائیں. جتنے مذہب و علام آتے ہیں، کبھی بیماری آ گئی، کبھی تنگی آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کاروبار تباہ ہو گیا، کبھی بچہ فوت ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ رب جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، انسان واپس آ جا، انسان اپنے رب کے حضور جھک جا. ومن اظلم ممن ذکر آیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جائیں، رب کی نصیحتیں پڑھی جائیں، ثم اعرض عنها، تو وہ اس سے منہ پھیر لے، آیت پر غور نہ کرے، ان کے ارشاد سے فائدہ نہ کھائے اور بہرا مند نہ ہو اور ان سے اعراض کرتا ہوا چلا جائے. بہت بڑا ظالم ہے کہ جو شخص رب کی آیتیں سن کر عمل نہیں کرتا، یا رب کی آیتیں سنتا نہیں ہے، اس کو اللہ جل مجد الکریم کے جو احکامات اچھے لگتے ہی نہیں ہیں، اس کا دل ہی نہیں لگتا ان چیزوں میں، تو فرمایا اس سے بڑا بدبخت ظالم کون ہوگا. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے، جو ہماری آیتوں کو پسے پشت ڈالتے تھے، جو ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم ان سب سے ان کا بدلہ لیں گے، اپنی آیتوں کی ان یعنی بدتمیزیوں کا اور ان کی بے ادبیوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اللہ کے حضور پیش ہونے میں شک نہ کرو. وَجْعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کر دیا، یعنی تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عَلِمَةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنا دیے. کون سے امام؟ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارا حکم سناتے تھے، ہدایت دیتے تھے، ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو خدا کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کا اتباع، تو آپ کے احکام کی تعمیل، یہ امام انبیاء بنی اسرائیل تھے یا انبیاء کے متابعین تھے. معلوم ہوتا ہے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھی امام بناتا ہے، یہ اللہ کا مبارک طریقہ ہے. تو علماء حق آئمہ دین کو ماننا یہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہے، یہ رب نے خود امام بنائے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ رب نے امام بنائے ہیں، یہ اپنے آپ ہم نے یا خود اپنے آپ نے بن گئے. تو جیسے رب پچھلی امتوں میں امام بناتا تھا، حالانکہ اس وقت ہر گھروں کا نبی علیحدہ ہوتا تھا، ہر دور کا نبی علیحدہ ہوتا تھا، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ آئمہ نے کام کرنا ہے، علماء حق نے کام کرنا ہے، اولیاء نے کام کرنا ہے. تو رب نے ان میں بھی آئمہ بنائے، ان میں بھی اللہ جل مجد الغریب نے آئمہ بنائے، تاکہ وہ جو ہے ہمارے احکام پہنچائیں. اب احکام پہنچانے تو بہت ساری تنگی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ دشمنیاں بھی کرتے ہیں, تو جب ایسا مسئلہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا ایسے معاملات میں اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر, جنہوں نے صبر کیا, تو اس سے معلوم ہے کہ صبر کا ثمرہ امامت اور پیشوائی ہے. کربلا میں صبر کے ساتھ شہید ہو گئے, رب نے امامت کے درجے دے دیے. یہ لوگ جتنے بھی دین کے معاملات پہ صبر کرتے ہیں, آتے سے باہر نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ چھوڑ نہیں دیتے, لوگوں کی باتیں سن کے گالی گلوچ سن کے, تو رب کہتا ہے میں ان کو امام بنا دیتا ہوں, اس کا ثمرہ امامت اور پیشوائی عطا فرما دیتا ہوں. وکان بے آیاتی نہ یو کے نون, اور ہماری آیتوں پر یقین لگتے تھے, وہ ہماری آیتوں کو یقین کی حد تک مانتے تھے. ان ربک ہو یفصل بینہم, بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یعنی انبیاء نے اور ان امتوں میں یا مومنین اور مشرکین میں اللہ فیصلہ فرما دے گا یوم القیامت, قیامت کے دن. سچے اور جھوٹے کو, کھڑے اور کھوٹے کو, حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ اللہ جل مجد الکریم کر دے گا. فی ما کان فیہ یختلفون, دنیا میں رہتے ہوئے جس میں وہ شخص کرتے تھے مکہ وغیرہ, سب کو اللہ جل مجد الکریم علیحدہ علیحدہ کر کے تو قیامت کے روز اللہ اپنے احکام سنا دے گا. اب نب یہدی لہم, کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی؟ اتنا نہ انہوں نے دیکھا کم اہلکنا من قبلہم من القرون, کیوں ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی, ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو غرق کر دیا, کتنے کتنی بڑی قومیں جو تھی وہ تباہ برباد ہو گئی. جب انہوں نے فرعونیوں کا حال نہ دیکھا, انہوں نے عاد و ثمود کی قوم کی گرکابی نہ دیکھی, انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اجلے ہوئے گھر نہ دیکھے, رب کہتا ہے کیا یہ ہدایت نہ دیتی تھی ان کو چیزیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں اور کتنی سڑکیں ہم نے ہلاک کر دی. یا شروع نفی مساکن ہم, یہ ان کے گھروں میں چلتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے گھر دیکھتے ہیں, یہ ان کے کھنڈرات میں سیریں کرتے ہیں, یہ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھتے ہیں. کیا انہیں پتا نہیں چلتا کہ یہ اجڑی بستیوں والے کدھر گئے, یہ اجڑے ہوئے شہروں والے کدھر گئے, یہ جنہوں نے اتنے اتنے بڑے قلعے بنائے تھے, یہ جنہوں نے اتنے اتنے بڑے محلات بنائے تھے, آج وہ کدھر ہیں؟ رب کہتا ہے تم چلتے ہو مکے والوں, تم بھی شام میں جاتے ہو تو راستے میں وہ ٹوٹی پھوٹی وہ بستیاں ہیں تو ان کو نہیں دیکھتے, تو تمہاری ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ ان نفیس ضال کا لہٰذن, اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں, افلا یسمعون, کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ جب ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں تو ان کو عقل نہیں آتی, ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی, کیوں نہیں ہدایت حاصل کرتے؟ اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض, نہیں دیکھتے کہ ہم پانی زمین کی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں, جو خشک زمین کی طرف ہم چلاتے ہیں, اور دوسرے جو بھی زر ان, اور اس سے ہم کتنی نکالتے ہیں, تاکل منہ انعامہم, اس سے ان کے چھپائے کھاتے ہیں, انفسہم, وہ خود کھاتے ہیں. یعنی کہ اتنا بھی انسان اتنا بے عقل ہو گیا, اتنا اناڑی تو نہیں ہے نا کہ خشک زمین کی طرف بارش آتی ہے, وہاں سے ہریالی اگتی ہے, کھوپڑے نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں, چارہ نکلتا ہے انسان کے لیے, انسان کے جانوروں کے لیے, وہاں سے کھانا نکلتا ہے, وہی انسان اس سے کھانا حاصل کر لیتا ہے, روزی حاصل کر لیتا ہے, باقی گوشت جو بچ گیا اس کو جانوروں کو کھلا دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں تم لوگ دیکھتے, تم خود بھی کھاتے ہو, تمہارے پرندے بھی, تمہارے یعنی چھپائے بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا انہیں سوچتا نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر اللہ کے کمالات قدرت پر استدلال کریں اور سمجھے کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے, مردوں کو زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ کچھ نہیں ہوتا زمین میں, لیکن اپنے آپ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں, یا ایک چھوٹا سا بیج پھٹیے زمین میں سے تناور درخت بن کے نکلتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اتنا نہیں تمہیں عقل کھاتے ہو، جانوروں کو کھلاتے ہو، چرانی روز تو جس رب نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تمہیں بھی اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ معاذ اللہ، ایک تو یہ چوری، دوسرا اوپر سے سینہ زوری، ایک تو کوہر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لے آؤ قیامت کو، لے آؤ جو کرنا ہے، کب ہوگا؟ مسلمان رہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشرکین کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، فرما مردار اور نافرمان، اور ان کے حسب عمل جزا دے گا۔ ان سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحم و کرم کرے گا، کفار مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس تکافر بطور تمخر استضاء کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ایسا وقت کب آئے گا؟ یعنی ظالم رب کے عذاب سے ڈرتے نہیں بلکہ سینہ زوری سے کہتے ہیں، سینہ زوری سے کہتے ہیں کل نہیں ہے ان کو، کہ عذاب تو آنے والا ہے۔ کل یوم الفتح لا ينفع الدین لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، تو فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو ایک ایمان نفع نہ دو۔ دیکھیں گے جب وہ دیکھے کہ اب رب کا عذاب آ گیا تو اب وہ یعنی کہیں گے باری تعالیٰ، جیسا پیچھے ہم نے پڑھا کہ باری تعالیٰ ہمیں واپس دے گی، باری تعالیٰ اور ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس وقت کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے، ہم جا کر نیکی کا کام کر لیں، اور اب ہم تیری مخالفت نہیں کریں گے، اب ہم بے حیائی بدتمیزی نہیں کریں گے، اب ہم سجدوں سے کبھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اس دن ان کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا، آج ایمان لایا ہوا کام آئے گا۔ وہم ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مور دی جائے گی۔ جب عذاب الہی ہوگا تو توبہ اور معذرت کے فیصلہ کے دن یا روزے قیامت، کوئی اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اب تمہیں چلو بھائی مہلت دی جاتی ہے، اب تمہیں کچھ دن اور دے دیے جاتے ہیں، اب توبہ کر لو، نیک عمل کر لو۔ رب کہتا نہیں، اس دن ان کو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ فآرد عنہم، تو ان سے منہ پھیرو، وانتظر اور انتظار کرو ان پر عذاب نازل ہونے کا، انہم ضرور اور بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز جمعہ نماز فجر میں یہ سورت یعنی سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے، اس وقت تک آرام نہ فرماتے۔ حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سورہ سجدہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سورہ سجدہ مبارکہ جو ہے اسی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مما علیہ الا البلاغ المبین، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔